Baru kini ku rasakan sentuhan keindahan siraman cahaya kasih membias dalam hati. Ku terpesona nuansa indah, ku terpesona nada cinta. Terpesona relung kau, kau tanam benih harapan, lenyaplah kesepian. Ku terpesona.